Ve Cabir'in rivayetine göre Hazreti Ömer halifelik yıllarında sonra Hazreti Ali'nin kızı Ümmü Gülsüm'ü aldığında onunla evlendiğinde öyle diyecekti. Beni kutlayın diyordu Hazreti Ömer. Beni kutlayın. Çünkü ben bu evliliği ancak ve ancak peygamber soyuyla soyum birleşsin diye yaptım. Ömer'in soyundan da olmak ayrı bir rahmet. Allah'a binlerce hamdü sena olsun. Lütfeder bazen zavallı kullarına da Allah. Zaman zaman görüyoruz televizyonlarda, ekranlarda bir Arap düşmanlığı, yanlış bir düşmanlık. Arap ırkının ırk olarak üstünlüğü yoktur. Türk ırkının ırk olarak bir üstünlüğünün olmadığı gibi hiçbir ırkın ötekine üstünlüğü yoktur. Üstünlük Allah'a yakınlıktır. Başka bir üstünlük tanımıyoruz. Ama Müslüman Türk milletinin tarihe hizmetinden şeref duyarız. O milletin mensubu olmak ayrı bir kıvanç bizim için. O ayrı şey. Ama bazen müthiş bir Arap düşmanlığı görüyoruz. Neden öyle? Bizi Araplara kötü gösterdiler. Arapları bize kötü gösterdiler. Mısır'da kaldığım yıllarda Türkleri çok sevdiklerini gördüm, müşahede ettim. Ama bazı Arap milliyetçilerinin Türkleri sevmediklerini de gördüm. Ama alimler, o eli öpülesi alimler. Bizim bir hocamız vardı. Hadis profesörüydü. Mısır kökenli. Ezher'in hocalarından biri. Bir sempozyumda Osmanlıların aleyhinde konuşulduğu zaman nasıl ön sıradaki bütün alimlerin salonu terk ettiklerini anlatmıştı da gözlerimiz yaşarmıştı. Biz demişti, Osmanlı'ya laf söyletmeyiz demişti. Bir de böyle bir muhabbet vardır. Kimse bunları görmüyor. Bizler Müslüman olarak bütün yeryüzüne barış sunmak zorundayız. Müslümanlar bizim kardeşlerimizdir lakin. Hangi ırka mensup olursa olsun İslam'a ihanet etmedikten sonra bu kelimeyi niye kullandı biliyor musunuz? Nicesini gördüm. Sahabi sırf Arap olduğu için sahabiyi sevmeyenleri gördüm. Ne bu korkunç bir cehalet Allah'ım. Muhammed Mustafa da Arap'tır. Onu da mı sevmeyeceksin? Bu ne korkunç bir cehalet. Araplar içinde hatalı olan, günahkar olan, bize ne ondan? Onlar ayrı mesele. Ben Müslüman temiz olanından bahsediyorum. Yanlış olan yanlışı kendine, bir millete düşman olunmaz diyorum. Meşhur bir söz haline gelmişler, getirmişler. Neşamın şekerini Arap'ın yüzü demişler. Ne kadar korkunç bir şey değil mi? Benim bu cümlelerin Araplara sahiplenmek adına değil. Açık ve net söylüyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o ırktan geldiği için ve sahabe ilk İslam'ı temsil eden kadro oradan çıktığı için ve İslam ırkçılığı reddettiği için. Onlara da diğer milletlere muamele ettiğiniz gibi muamele edin. Arapları özel yere koyun demiyorum ama herkese eşit miktarda davranınız. Bu sözlerim zaten hassasiyeti olanlar için değil. Bazen milletin tarihinden, örfünden, dininden, milletin her şeyinden, bayrağından kopuk olan bazı insanların özel düşmanlığını gördüğüm için söylüyorum. Diyeceksiniz hocam hep sahabiden bahsettin, bize bir şey yok mu? Bugüne bir şey yok mu? Bugüne çok şey var aslında. Ona mekan hazırlansın diye ben Müslüman Türk milleti diye başladım. Osmanlı diye devam ettim. Hocam hep tarih mi? Hayır. Biz Osmanlı çocuğuyuz. Onların evladıyız, torunuyuz. Onlara olan şey bize de var. Hazreti Ömer anlatıyor. Anlatanlardan, en büyüklerden birisi. Bir gün Resulullah'ın yanında oturuyordum. Efendimi gördüm. Sordular, müminler içerisinde imanı en üstün olan kimdir diye sordum. Ashab dediler ki, melekler ya Resulallah. Allah Resulü evet dedi, meleklerin imanı en üstün imandır. Ve öyle olması gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle onlara o mertebeyi vermişken nasıl öyle olmayacaklar? Ama onları sormuyorum. Ashab dedi ki, ey Allah'ın Resulü, Cenab-ı Allah'ın kendilerine peygamberlik ve kendi elçiliğini ihsan buyurduğu peygamberlerdir. Allah Resulü, onlar da öyledir. Öyle olmaları lazımdır. Çünkü Cenab-ı Hak onlara o mertebeyi verdikten sonra öyle olmamaları için bir sebep yok. Ben onları sormuyorum. Çıta yükseltiyordu Allah Resulü yavaş yavaş. Allah Resulü bir şey söyleyecekti. Bugün yaşayacaklara, yarın yaşayacaklara, gönlü Allah Resulü sevenlere, yani biz garip Müslümanlara bir mesaj verecekti. Efendim, ne kadar büyükmüşsün efendim. Seni görmeden bu kadar sevdik. Ya görseydik efendim. Meğer seni çok sevmişler, hakkıymışlar ve haklıymışlar. Sormuyorum onları diyordu. Ashab diyordu ki, peygamberlerin davası uğruna şehit düşenler diyordu. Sahabesine anlatıyordu. Sahabi kendi dostlarına anlatıyor. Bedir'de düşenleri, Uhud'da Hamza gibi, Hazreti Mus'ab gibi düşenleri anlatıyorlardı. Enes bin Nadır gibi, Hazreti Müsenna gibi olanları anlatıyorlardı. Onların da öyle olması gerekir diyordu peygamber. Cenab-ı Allah onlara şehitlik vermişken nasıl öyle olmazlar? Ben onları da sormuyorum diyordum. Sahabi hayret ediyordu. Resulullah kendilerini de bir kenara almıştı çünkü. O halde kimlerdi, siz söyleyin ey fahri kainat. Allah Resulü cevap veriyordu. Dikkat edin cevabına. Bir takım kimseler ki diyordu. Hala atalarının sırtında, yani hala baba ve analarından doğmuş değiller. Benden sonra dünyaya gelecekler. Beni görmedikleri halde bana inanacaklar ve iman edecekler. Duvarlarda asılı olan Kur'an'ı görecekler. İçindeki hükümlere uyacaklar. İşte imanı en üstün onlardır diyordu. Salat ve selam sana ey fahri kainat. Ve Ebu Ubeyde'nin bulunduğu bir yerde meşhur taun şehidi, cennette müjdelenen 10 sahabeden biri Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın bulunduğu bir sohbette Allah Resulü'ne diyordu ki, ya Resulallah, bizden üstün kimse var mı? Biz seninle beraber Müslüman olduk. Senin bayrağın altında savaştık, cihad ettik ya Resulallah. Seninle beraber. Diyordu ki evet diyordu vardır. Benden sonra gelen beni görmedikleri halde bana iman edecek kimseler vardır diyordu. Ve sonra devam ediyordu. Ne mutlu o kimseye ki beni görmediği halde bana iman edecektir. İman ettik ya Resulallah. Tasdik ettik. Seni görmeden sana iman ettik. Senin bildiğini Rabb'i kabul ettik. Duvarlarımızda asılı duran mushafı gücümüz yettiğince yaşamayı gayret ettik. O mushafın her yaprağına, o mushaf içindeki her ayete 1000 defa kendimizi feda ettik ve ederiz. Ey Allah'ın Resulü, iman ediyoruz. Hem de hiç kimseye itikat etmediğimiz bir imanla Allah'a iman ediyoruz. Sen Allah'ın Resulüsün, peygamberisin, elçisisin. Kayıtsız ve şartsız biz Müslüman olarak seni peygamber ilan ettik. Seni sevdik ya Resulallah. Ve sonra hüzün nebisi Ebu Hureyre'nin rivayetinde öyle diyordu. Benden sonra öyle kimseler gelecektir ki keşke peygamberi görseydik de bugün sahip olduğumuz mal ve servet ve çocuklarımız olmasaydı diyecek hasret çekecekler buyuruyordu. Ve Enes'in rivayeti daha da açıveriyor. Ben diyordu Allah Resulü, beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmek isterdim. Görecek Allah Resulü. Kendine iman eden, kendini yeryüzündeki her şeyden daha çok seven kardeşlerini görecek ey Allah'ın Resulü. Şu anda yeryüzünde 2 milyar Müslüman var. Bunların %95'i en azından senin ifade ettiğin gibi malından, mülkünden ve çocuklarından daha çok seni seviyor. Sana binlerce salat ve selam. Evet, orada bir cümle, onun altını öyle çizeyim. İman açısından daha üstün kelimesi sahabiden, orada onu teşvik olarak kabul buyurunuz. Zamanının şartlarında iman çok zor olacaktır. Siz görerek iman ettiniz diyor sahabiye, onlar görmeden iman edecekler. Görme ve görmeme ile kabul etme arasındaki derece itibariyle onlar farklıdırlar demek istiyordu. Yoksa bir sahabenin imanı bizden bütün kainata dağıtılsa yeter. Bir yanlış anlamı olmasın diye ifade buyurdum Resulullah'ın bu sözlerini altın çizerek. Efendim, peygamber muhabbeti ve onun sözünden sonra çok söze gerek yok aslında. Allah bizi bu ikrarla haşretsin. Başka isteğim yoktur. Edecektir de inşallah. Siz Allah'a karşı samimi olursanız Allah lütfeder. Efendim, yaz geliyor. Çocuklarınızın din eğitimine ve Kur'an eğitimine lütfen. Geçen bir şurada Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın dediği şeye aynen katılıyorum. Din eğitiminde bir sempozyum oldu İstanbul'da. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu. Başkan orada, Başkan Bey, ilk öğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarına isteğe bağlı Kur'an-ı Kerim ve maal dersi konmalı demişti. Aynen katılıyorum. Olması gerek. Kur'an olmasa hiçbir şey olmaz. Kur'ansız bir millet rahmet değildir. Açık söylüyorum. Güneydoğu'da şehit düşen Mehmetçi'ye Terör örgütüne karşı şehit düşen Mehmetçi'ye bu imanı veren Kur'an'dır ha. Görevi başında şehit düşen güvenlik görevlisine bu imanı veren Kur'an'dır. Bu muhabbeti, bayrak muhabbetini, ülke bölünmesin muhabbetini veren bayrak muhabbetini bu Kur'an'dır işte. O Kur'an'a ihtiyacımız vardır. Öğrenilmeli ve yaşanmalıdır. Boş bırakırsanız ne olur? Tek bir örnek vereceğim. İleride belki bu konuda daha çok konuşurum. Bakın tek bir örnek. Söylüyorum. Keçiören ilçemiz en muhafazakar yerlerden biri değil mi? Öyle kabul edilir. Muhafazakar derken yani Anadolu insanı dinini yaşamaya çalışır. Bunu söylerken içkicisiyle de kumarbazıyla da kardeşimizdir. Bunu hep söylüyorum. Allah ve Resulüne iman ettikten sonra günahı ne olursa olsun insanları sorgulamayız kardeşimizdir. Onları vazgeçirtmeye çalışırız. Kimseye darılmak yok. Bu içkici, bu kumarcı, bu şucu bucu. Kardeşim Müslüman mı değil mi? Onu kovmak yok, itmek yok. Yalan, yanlış bu. Bu yanlış. Böyle bir metot Muhammedi metot değildir. Kazanacaksın onu. Zaten dinini yaşayanın sana ihtiyacı yok ki kardeşim. Sen yaşamayanı kazanacaksın. Lütfen metodunuzu düzeltiniz. Yanlış yapanlara söylüyorum. Beni bağışlayın ne olur. Henüz resmi olarak doğrulanmadı. Yani doğrulamadı derken tam bilgi, net bilgiyi henüz resmi makamlardan almadım. Ama bildiğim kadarıyla Keçiören'de 4 tane kilise açıldı. Küçük süre, kısa süre içerisinde. 4 kilise. Hocam yani adam Avrupa'dan gelmiş açmış. Avrupa'dan gelmiş açmış olsa ona bir şey demezdim. Kendi dinini yaşasın. Tabii Keçiören'de kaç tane Avrupalı yaşıyor o da ayrı mesele de. Hayır efendim açanlar bu ülkenin çocukları. Müslüman Türk milletinin evlatları. Müthiş bir misyonerlik faaliyeti. Hiç farkında değilsiniz. Öyle bir müthiş yürüyor ki. Öyle korkunç dolarlar harcanıyor ki aklınız almaz efendim. Ve başka bir mahallede resmi kilise açıldı. Dikmen taraflarında bir yerde. Yavaş yavaş Hristiyanlık propagandasıyla, misyonerlik faaliyetiyle